าสยนามหาสยนาเฮระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมานิอัฏฐาสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขทิยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลมะนิพุทิยันติสัตตมาสิลังวิโสทะยิ Oh, my God.